aduce Gazeta Sporturilor din 26 noiembrie la chioșcurile din toată țara. Puterea zâmbetului! Eu îți dau un zâmbet, și Popișcă Sclipici! Și Antante! Și Bravo! Și Curajul! Și toate cântecele noi! Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Ministri vechi și noi în cabinetul Dăncilă 2. Liviu Dragnea și apropiații săi din PSD caută soluții după ce șeful statului a refuzat numirea unui ministru, mutarea Olguței Vasilescu de la Muncă la Transporturi și a refuzat remanierea lui Paul Stănescu. Ședința de aseară din șoseaua Chiselef n-a avut niciun rezultat. Astăzi, comitetul executiv se reia de la ora 17. Potrivit unor surse care au luat parte la discuții, liderul partidului i-a retras sprijinul Olguței Vasilescu pentru o funcție în guvern. Un alt scandal provocat de un fost ministru care ar fi vrut să intre și în cabinetul Dăncilă 2, Ilan Laufer a ieșit aseară la declarații și l-a acuzat de antisemitism pe șeful statului. Iar Klaus Iohannis a dat astăzi replica. Niște declarații rostite la cald, sub imperiul unor emoții negative foarte puternice, probabil. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a întâlnit în această dimineață cu premierul Viorica Dăncilă și cu membrii cabinetului său. Vreau să vă asigur încă de la început că România este pregătită pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. A urmat întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis. Și în această după-amiază cu președinții Senatului și Camerei Deputaților. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Începem cu informația momentului. Șeful statului a refuzat propunerea ca Adina Florea să fie numită în fruntea Direcției Naționale Anticorupție. Alături de noi în studioul știrilor Europa FM se află Anca Grădinaru. Anca, ce știm până în acest moment despre această situație? Bună ziua! Tocmai a sosit comunicatul de la administrația prezidențială în care se precizează că șeful statului a respins propunerile înaintate de către ministrul justiției. Observăm că este vorba despre 4 propuneri pentru diferite funcții din cadrul Ministerului Public, respectiv Parchetul General și DNA, în frunte cu doamna Florea. Spune președintele, citez acum, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile de legalitate necesare a fi întrunite în mod obiectiv de către procuror pentru a fi numit într-o funcție de conducere. Am încheiat citatul. În aceste condiții, observ aici că printre cei respinși se află și doamna Antonia Eleonora Constantin pentru funcția de procuror șef al secției judiciare din cadrul Parchetului General, de asemenea doamna Elena Georgiana Hosu pentru funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată, așadar funcții foarte importante. În aceste condiții, teoretic sunt două căi, fie ministrul justiției face alte propuneri, fie se poate ajunge probabil la un nou conflict și s-ar putea sesiza din nou Curtea Constituțională. O singură întrebare pentru moment, Anca Grădinaru. Adina Florea, ne aducem aminte, a fost audiată deja la CSM după propunerea făcută de ministrul justiției și a fost o audiere tensionată atunci. A fost o perioadă în care s-a discutat mult despre acea întâlnire. S-a dat până la urmă un aviz negativ. Din câte ne aducem aminte și întrebat fiind dacă își menține propunerea, ministrul justiției, din câte mi-amintesc, Tudorel Toader, a spus că își menține această propunere. Așadar, ne așteptăm la un nou conflict. Mulțumesc că a fost în direct Anca Grădinaru. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cu Olguța Vasilescu rămasă în afara guvernului și cu Paul Stănescu păstrat în funcție de șeful statului, deși Liviu Dragnea l-ar fi vrut remaniat, situația a devenit tot mai tensionată în Partidul Social Democrat. Ședința de aseară de la sediul central al PSD din șoseaua Chiselef s-a terminat cu un conflict între Liviu Dragnea și vicepreședinții partidului și fără nicio soluție. Așa că socialdemocrații se întâlnesc din nou astăzi în comitetul executiv de la ora 17, care e disputa, ne spune Anca Simina. Neînțelegerile cu care începe această a treia ședință extinsă a conducerii PSD din ultimele ultimele trei zile pornesc de la un anunț al lui Liviu Dragnea, care i-a luat prin surprindere pe pesediștii strânși aseară în Chiselef. Potrivit unor surse care au luat parte la discuții, liderul partidului i-a retras sprijinul Olguței Vasilescu pentru o funcție în guvern. Întâlnirea avea loc tocmai pentru că Olguța Vasilescu a rămas în afara executivului după ce președintele Klaus Iohannis i-a semnat revocarea de la Ministerul Muncii, dar nu și numirea la Transporturi. Noua poziție a lui Liviu Dragnea a fost contestată pe de o parte de vicepreședinți, pe de altă parte chiar de premierul Viorica Dăncilă, care a cerut o ședință a CEX ca să obțină un vot pentru susținerea Olguței Vasilescu, de această dată la Dezvoltare. Al doilea portofoliu rămas în aer al Transporturilor are în acest moment un pretendent propus chiar de Liviu Dragnea, trezorierul PSD Mircea Drăghici. Nici acesta nu are însă până în acest moment un acord al PSD pentru a fi nominalizat. Așadar, așteptăm o ședință în care PSD să decidă. Fie forțează o a doua remaniere în paralel cu sesizarea la Curtea Constituțională a unui conflict între palate, fie renunță. Un alt scandal provocat de un fost ministru care ar fi vrut să intre și în cabinetul Dăncilă 2, Ilan Laufer, a ieșit aseară la declarații și l-a acuzat de antisemitism pe șeful statului. A făcut aceste declarații la recomandarea consilierilor străini ai președintelui PSD Liviu Dragnea, spun surse politice. Iar astăzi, înainte de prânz, a venit reacția de la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis îl pune la punct în termeni duri pe Ilan Laufer. Klaus Iohannis susține că referirea la antisemitism și nazism în disputa politică sunt irresponsabile și de notă grave carențe de educație, cultură, diplomație și istorie. La rândul său, solicitat de Europa FM, directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Alexandru Florian, spune că Ilan Laufer face o eroare. Din nou, Anca Grădinaru. Președintele Iohannis a vândut un evreu român. Nu știu cui și nu știu pe câți bani. Klaus Iohannis întărește convingerea că dorește legături doar cu Berlinul. Și blocarea. După atacul agresiv al lui Ilan Laufer, de după refuzul președintelui de a-l numi ministru, le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Președintele României a reacționat ferm. El condamnă folosirea unor teme deosebit de sensibile în scop politic. Relativizarea antisemitismului reprezintă o acțiune periculoasă care poate genera manifestări antisemite și discriminatorii și poate incita la ură, scrie președintele și adaugă. Însușindu-și cu bună știință un text cu acuzații ridicole lipsite de orice fundament real, Ilan Laufer a picat testul maturității, preferând să joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste. Personajele care proferează asemenea acuzații scandaloase se descalifică automat și nu pot ocupa sub nicio formă în alte demnități în statul român. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Alexandru Florian, spune la Europa FM că președintele Klaus Iohannis nu poate fi acuzat nicicum de antisemitism. Niște declarații rostite la cald, sub imperiul unor emoții negative foarte puternice, probabil, și lipsite de argumente în fapte sau mesaje reale ale președintelui României. Nu a făcut decât să construiască în funcție de stările emoționale pe care le-a avut și în funcție de, eu știu, ce alte proiecte comunicaționale probabil că a avut. În același timp, președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării, Ceaba Aștaloș, spune că deocamdată instituția pe care o conduce nu are de ce să se autosesizeze. Nu putem să ne substituim acestei persoane într-o autosesizare, adică persoana în cauză are posibilitatea să depună o plângere. Între timp, ministrul cheie păstrat în guvern de președintele Klaus Iohannis peste capul PSD a dispărut. Paul Stănescu, încă titular la Dezvoltare, a lipsit aseară de la întâlnirea din Chiselef, deși este încă vicepreședinte al partidului, iar astăzi a fost de negăsit în fotografia de familie a membrilor guvernului cu reprezentanții instituțiilor europene. Paul Stănescu nu a venit la discuțiile de la guvern pentru pregătirea președinției Consiliului Uniunii Europene, deși prezența tuturor miniștrilor era obligatorie, fără a exista posibilitatea înlocuirilor cu secretari de stat. A apărut în schimb ministrul transporturilor. Lucian Șova spune că este gata să plece din guvern, dar numai dacă îi o cere explicit Comitetul Executiv al PSD. Are detalii Teodor Tiță. Rezolvarea rapidă a crizei politice, fără a mai trece pe la Curtea Constituțională, depinde în acest moment de vacantarea celor două funcții de ministru pentru care PSD pregătise alți titulari, adică de posibila demisie a ministrului dezvoltării și de cea a ministrului transporturilor. Dacă Paul Stănescu e deocamdată de negăsit, Lucian Șova s-a arătat dispus să se retragă din guvern, dar numai dacă îi se va cere explicit acest lucru în ședința Comitetului Executiv. Demisia poate fi o soluție, dar oficial nu mi-a cerut-o nimeni. De asemenea, nu mi s-a reproșat activitatea de la minister. E un continui programul normal, a spus ministrul transporturilor într-un interviu pentru revista Capital. Lucian Șova crede că a picat la mijloc între calcule politice și pune încercarea de a fi remaniat pe seama faptului că ar fi deranjat, citez, cuiburi de vieți pe care nu le-a deranjat nimeni timp de 20 de ani. Am încheiat citatul. Mai exact, constructori de autostrăzi care nu și-au făcut treaba și lideri de sindicat de la Metrorex, sugerează Lucian Șova. Trecem de la lista refuzaților la cei acceptați. De ieri avem 7 noi miniștri în guvernul condus de Viorica Dăncilă. Dincolo de strategia președintelui Iohannis, candidat pentru un nou mandat la Cotroceni, rămân multe întrebări. Spre exemplu, de ce a respins numai unii miniștri, iar pe alții, la fel de nepregătiți pentru domeniile pe care le vor gestiona, i-a acceptat. Într-o ceremonie fulger organizată ieri după amiază la Palatul Cotroceni, miniștrii acceptați au depus jurământul. Mihai Bucureșteanu. Nicolae Bădălău, ministrul economiei, fost baron local în județul Giurgiu, iar până acum senator PSD. Și-a început activitatea politică în anul 1991, când a intrat în Partidul Social Democrat. Înainte, în 1988, ar fi fost condamnat la un an de închisoare după ce ar fi furat 4 saci de grâu, însă ar fi beneficiat de grațiere. A fost unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea în interiorul PSD, dar între timp a schimbat tabăra. Ecaterina Andronescu, noul și vechiul ministru al educației, cunoscută și sub numele de Abraham Burica, așa cum a numit opoziția după ce a mețit sistemul de învățământ, este a patra oară în fruntea Ministerului Educației. A devenit celebră pentru că a desființat școlile de artă și meserii. Gabriel Leș, ministru al apărării, a mai ocupat această poziție și în guvernul Grindeanu. A fost secretar de stat pentru armamente, numit de fostul premier Victor Ponta în 2015, dar păstrat și în guvernul Cioloș. Marius Budai, ministrul muncii, din 2016 este deputat PSD de Botoșani, iar din februarie este președintele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților. Timp de 3 ani a fost director executiv al Casei Județene de Pensii Botoșani. Valer Daniel Breaz, ministrul culturii, senator PSD și susținător declarat al familiei tradiționale. A fost prodecan al Facultății de Științe de la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Este și membru al Societății de Științe Matematice din România. Alexandru Petrescu, ministrul comunicațiilor, a fost ministru al economiei și ulterior ministru pentru IMM-uri în guvernul Grindeanu. Fost vicepreședinte al PSD Diaspora, Petrescu a condus Poșta Română din 2014 până în 2017, fiind în centrul mai multor momente controversate. A fost acuzat că ar fi încasat ilegal bonusuri de performanță. La Ministerul Tineretului și Sportului vine un fost fotbalist, Bogdan Matei. Este senator PSD de Vâlcea. A fost profesor de educație fizică și sport la școala gimnazială Anton Pan din Râmnicu Vâlcea și mai târziu directorul aceleiași școli. Ulterior a avansat și a ajuns inspector școlar general adjunct în 2016. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Declarații de presă la Palatul Victoria. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a întâlnit azi dimineață cu premierul Viorica Dăncilă și cu membrii cabinetului său. Față în față cu delegația oaspete, doamna premier a spus că suntem pregătiți să preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene. Viorica Dăncilă a declarat că în curând Parlamentul de la București va vota un document pe această temă. Vreau să vă asigur încă de la început că România este pregătită pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Suntem pregătiți atât din punct de vedere organizatoric și logistic, dar și din punctul de vedere al programului pe care îl avem pentru preluarea președinției. Parlamentul României va fi votată ultima formă a programului președinției Consiliului Uniunii Europene. Apoi, premierul și președintele Parlamentului European au ieșit la declarații de presă. Antonio Tajani a atras atenția că România va avea în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene multe dosare de rezolvat. Printre care și Brexitul, ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar. Sunt foarte multe dosare pe care trebuie să le soluționăm. Brexitul, unde este vorba despre drepturile cetățenilor europeni din Marea Britanie. 3,6 milioane de cetățeni europeni trăiesc în Regatul Unit. Sunt importante și drepturile britanicilor care trăiesc în statele Uniunii Europene. Iar șefa guvernului a spus că țara noastră va avea de trecut un test important anul viitor. România deține pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene. Sperăm ca acest examen să-l trecem cu succes, iar succesul nostru nu va fi numai al României, va fi al întregii construcții europene. Imediat după declarațiile de la guvern, liderul Parlamentului European a mers la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a amintit de summitul european de anul viitor, pe care România îl va găzdui la Sibiu, așadar după Brexit pe 9 mai. We hope that the summit in Sibiu will contribute. Sperăm ca summitul de la Sibiu să contribuie la consolidarea proiectului european pe baza priorităților convenite împreună. Suntem conștienți că succesul președinției române va depinde în mare măsură de o voință politică puternică care trebuie asumată atât de Parlamentul European cât și de Consiliu. Antonio Tajani se va întâlni astăzi și cu președinții Senatului și Camerei Deputaților. Polonia renunță la reforma Curții Supreme.